ईश दया का बहता सागर, ईश दया का बहता सागर, ईश है दाता महान, ईश है दाता महान, मुक्ति देना ईश ना, शांति देना ईश ना, शांति दिलाए चरणी में ईश्वर जन्म लिया, चरणी में ईश्वर जन्म लिया, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए ईश्वर, शांति दिलाए ईश्वर, मुक्ति दिलाए ईश्वर, रोगियों को उसने चंगा किया, और मुर्दों में फूका प्राण, मुर्दों में फूका प्राण, मुक्ति दिलाए ईश्वर, शांति दिलाए ईश्वर, मुक्ति दिलाए ईश्वर, ईश्वर।